بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ المجاهدين السيد الحاج عمر بن سعيد الفوجي الطوري القدوي رضي الله عنه وارضاه النبي في الفصل الثاني والثلاثين من رماح حزب الرحيم على محور حزب الرجيم، والخامس دوام محبة الشيخ بلا انقطاع إلى الممات إلى آخره. كون جسنا شرطي نين شرطي légi bi chart nga xamne mom lañu dugg moy mahabba mahabbat cheikh sauf sere té mu nek lo xamantene lu fondamental la lu important la ndax comme niñ ko gissé won ci biir téré bi moy sop serigne bi selon sa sop ni nga sopé serigne bi non la sa madat di amé non la sama rat bi amé manam non la affaire yexé flu bi manam ci walu qualité ak ci walu quantité solo ni nga soppé sérigne bi su gëné reuy su reuyé mu ñëw lu bari su touté mu ñëw lu touté manam proportionnellement su saxé muy ñëw sa su né su dé daggé muy daggé su arrêté mo arrêté motax tariqa bi ñu wax na manam ginnaw mais tariqatu mahabba tariqatu shukr wal mahabbati dama manam shukr ndax lepp lu ñu def dañ koy sante yalla gëreemi ko ko amul leneen manam dañ koy sante yalla gëreemi ko ko jeexna li yalla moko diglé dañ koy def parce que moko diglé ñu jaamoko ko du leneen mi yalla moko téré dañ koy bayyi ngir na yalla ko téré jaamoko ko du leneen li yalla daf ko sik bugugo ñun nak lu yalla bugul vraiment même bu fekente ni haramu sax nañ ko bayyi ngir na yalla bugugo daf ko sik li de dañ ko sop li day manam moy wala ni kon lolu sama borom sop na lolu subhanahu wa ta'ala a lepp lu sop borom subhanahu wa ta'ala dañ koy sop jëm ci nek ngir lan ngir jaamoko lepp nak day wolbati ku nek lu ñuy gëreeme borom subhanahu wa ta'ala diko ko sante jeexna mahabba gi yalla yeenti salaam serigne bi monsieur rahmatu dana dana ak mbolam nitu yalla yi ñoo wa tariqa bi d'abord nak ñu bokku ci tariqa bi mbolam julit ñi kon dafa bok ci charte yi kon moy nit ki saxo sop gogum muy sop serigne bi muna nak kon moy dawamu saxo mahabbat cheikh sop serigne bi bilan qita'in tu lu amul dok ila al mamati ba de dik du arrêté sa su nek yalla nga lako may ko moy ñu sop cheikh mu tidjan la dara nga xamne day sax day wey day yok sa su ne te du dok abadan muna wa khalifatu cheikh khalifa cheikh waxon nañu khalifu cheikh luñ ci djublu won ci ki wu khilafa bi tekkiwul comme niko ñu bari foggé moy ñu suñu wa kër sama papa wala sama mak wala sama mam mo doon am lu doon doxal ci walu diiné ji jugé na fi ñu wara yor lo xamné day gérer affaire courant yi lolu man na né lolu man na né khalifu bobu né taxul ñuy wax wa manam mo géré wa kër gi téré yi fi ki ta fexé ba ñu mëne ko manam ñu mën ko préserver ah xam xam bi fi nekkon ni mën ko préserver ci kër bi yaangi dégg yiñ fi daan xéwal té muy aju ci walu diiné ñu mën ko téé lool mom tékkiwul en aucun cas khalifa cheikh boku taxu ñuy wax du tout amna khilafa gu ñuy wax ci walu politique bobu tam taxul ñuy wax khilafa politique bobu nga xamantene day tax bu julit ñi ñepp manam julit ñi nga xamantene en tout cas nek nañ ci gox bo xamantene amul rew yéfé yu dox seen digënté ñu daal mëna am fofu khalifa bo xamne moy gérer julit ñi loolu taxul ñuy wax loolu politique la khalifa bobu mën na nek khalifa en même temps spirituellement comme mën nako bañ comme Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mais comme mën nako bañ doon comme Khulafa Rashidun mi ñom dañ ko doona mais comme mën nako bañ doon lolu mom mais bobu taxul ñuy wax ah mais nak fi bi tax ñuy wax moy ki nga xamantene dafa doon Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci zahir ak ci baat nek ku andale mom sa su ne ba nga xamantene mbollem lo xamantene nek na ci tariqa bi ñu diko joxe mom man nako joxe man nako mën na yar nit ñi ba pare tamit manam du yam fofu mais day mëna yar nit ñi tamit ak tarbiya bi day mëna tarbiya day mëna yarate day mëna orienter nit ñi di leen jariñ ci walu tariqa bi lepp lo xamne dañ koy taxawé ci tariqa bi ci diiné ji ci tariqa bi mu mën ko taxaw lu ñu taxawé ci diiné ji ak ci tariqa bi mu mën ko taxaw wa mais pa lo xamantene buñu taxawé dara ci diiné ji nga absent kenn xamul ci loone do sa yon neeku ci loolu taxul ñu wax niki non buñu taxawé dara mbiru tariqa bi nga doxala ci nona neex wala waxo ci do ci def dara man do ci def duggal sa loxo ci dara loolu taxul ñu wax parce que zahir bi tamit dafa bata baye xel motax cheikh Omar radhiyallahu anhu bi mi woné mom khilafa gogo non dafa ñëkke ci zahiri wa ci diiné ji bi gis nga ni mo ci def mi ngi ni mu leer ñepp gis nañ ko ci walu tariqa bi tamit lima ci def mi ngi ni def na ci lo xamantene ma ngi ci def lo xamantene peut-être sax bu mako deful won amana mu reer lolou mandarga la bu reer ci khilafa lolou mandarga bu reer reer ci khilafa bo amul critère batini boko amul amna ay critère zahir yo ko meuna xam moy mu bok ci ñi nga xamantene ci walu diine ji de manière générale mais surtout ci walu tariqa bi ci walu diine ji mom da ci taxawé taxaway bu deugar mais ci walu tariqa bi mu ci def liguey bo xamné bu ko deful won amana génération bi mu bok mom ñom duñu xam lool wala duñ jot ci bobu xétu xam xam wala bobu xétu yo xétu léral ci walu tariqa bi ci walu léral ci zahir mais aussi ci walu batin tamit wa lolu mom mandarga bu mag la motax bo xam bo amul bu zahir rek bu amul bu batin ni zahir ya def wa te khalifa yi ñi wax ni comme niñ ko gisé won ci jotaay bobu mën nañu baña bari daay sax mën na nek ben nit kessé donte amna yeneen khalifa moy 600 yi nga xamné ci nit ñi lañ ak 313 jinné ñoñu ño xamné mën nañ nek ay pourtant ñu mat ño xamantene manam en tout cas dinañ mëna tarbiyé dinañ mëna di joxe mbir yi dinañ mëna di manam lepp luñu def ci tarbiyé bi ñom da nañ ko man lool tamit dina am mais ñi nga xamantene mo ñom lañuy wax fi té ñu yor cër bi ñoo ñëla ñom ño tax ñu wax ce qui veut dire que ni kon nit ki mënul tamit top sous prétexte que mom seen wa keur li lañ won manam keur rek ne dañ koy jël rek dañ ne mom khalifa cheikh la lool mom munu ñu jël pretexte bob lool ben mbir la liñ doon wax ci detaay yi ñu waxoon ci biñ ci tolo ci lan mo tax manam lu demé nek comme Sénégal par exemple ñuy wax né par exemple ñi ñoy khalifa général nangam wala ki mo lool waxon nañ né liko waralon mom moy période coloniale bi la won wa bi Cheikh Mohamed Habib radiyallahu anhu fekk en fait Seigne Babacar radiyallahu anhu mu gënne aduna fekk tamit am ñu bari ñoo xamantene manam motax Seigne Babacar da nañ ko xalif général amna fu mo gis xawmu lan khalifa général de tidiane Seigne Babacar mais nek mu da kenn da ko khalifa général baat la bo xamne ci Alhadji Abdou luñu ci dikko radiyallahu anhu wa parce que en fait dafa am mom la Cheikh Al Khalifa peut-être voilà Cheikh Al Khalifa voilà radiyallahu legui mom kon dafa amone tuba bi dafa waxone ne gaay ah ñeen gis nañu serigne tidiane da no bari xam nga serigne tidiane amna hein wa ci gox ci bir da no bari legui da no bëggoon ngeen désigner ñu kenn ko xamantene ñun bu ñuy wax ko xol la ñuy waxal moy comme ce système bi ñu def rek tout temps comme CFCM bi grec système bi du sopé ko représentant voilà ko xamne dal ñun bu ñuy waxal ki la ñuy waxal moy mom lañuy reconnaître comme étant autorité tidiane public de manière publique ñu dajé après ñu né Cheikh Mohamed Habib radhiyallahu anhu né mom yow comme l'office mam nek manam yow la samam indi tariqa bi légi yow mën nga ñoo ko ñu désigner rek koku baxna mu dal tan ala djom yobé la ñu ko xarif général de tiya wa légi mu tan ko wa mo Cheikh Ali bi mo ko netalé far dan ma et c'était un bon choix wa ndax dundu na 40 ans après té taxawayam ci diiné ñepp gis nañ ko du dëgg ok c'était un excellent choix sax parce que mom rek nga gis tamit ci ginnaw gi mu dul lu tollu non ba ma ré tamit taxaw vraiment taxaway bo xamné kenn du ko natamé kenn du ko wéral wa radéa donc lolu wa lolu mom mu indi terrain bo donk du lo xamantene dañ nan par exemple ñom diw ñom sa su nek mbolen manam lolu terme bob même Alhadji Abdou en tant que khalif général tekki wul won ne mo nekkon khalifu mbolen ci jaanu aduna bi lolu mom ci bopam sax musu ko wax te ñepp xam nañ ne li mësa am liñu xamone moy dañuy même ci biir famille diiné même fa wi seyna cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu dañuy am ab khalifa bo xamantene mom ñom mom lañuy tuddé khalifa tuam manam ñom mom lañuy tuddé khalifa général manam kon motax même bo xolé amna quelques années biñ né khalifa général tidiane manam bu mag bi da fay ñew sénégal sénégalais nékkon ci confusion xam nga parce que ñom dañoy japp né comme khalifa général fi la né lan moy ñu nan khalifu bu mag bi khalifu bu mag bi ci fere xam bi moy ñew fek bow manam parce que ay moment bi manam mom tamit da fay am ben parce que tamit comme ñom la seen mam ne indi won tare xawé khalifu général fa lay ne manam lolu tamit da fa yaru manam mais lolu khilafa gogu tamit même bu dé am na walu batine bu ci ne tekki wul en aucun cas kemit mom moy ki raw ñep manam ki nga xamantene manam mom moy khalifa bi nga xamne manam ci batir mom mo yor lepp mbir lool tamit teki wul lool affaire bi tamit du aju ci mbir mom comme ni cheikh zubair do wax moy bi fa pap sa ba demé vidéo ko caméra ko nonu di wax lool la wax mu ne ci face mu ne affaire bi kan da dund c'est même pas héréditaire en tout cas c'est pas héréditaire té wax na deug affaire Voilà. Légui donc même bo xolé même ci biir kër yi parfois da nga ki moy khalifa yi diw voilà légui ala kulli halin lolu bobu taxul ñuy wax même su fekente ni nak am nañu orma buñu wara am ci mbolem muqaddam yi ak kudul muqaddam sax manam mbolem kilifa diine rek dama ñax na la ak mbolem hein ko xamne ki la manam talibe rek ak julit rek sax dama ñax na dañu am worma buñu wara am tam par rapport ak lool legi mom mu ne kon khalifatu sheikh khalifa sheikh fi jami'i ma mi ngi ci mbolam ni nga xamne ci mbolam ni nga xamne kaara nek na li sheikhi ñeel na serigne bi ala talamizi ci talibe min al huquq ci ay haqq wa shurut ak shart ka sheikhi kem serigne bi la mel manam virgule bi fofu la war nek après waaw ka sheikhi kem serigne manam kon serigne khalifa sheikh sam lool la lepp lu sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu amon ci ay haqq amon ci droit amon war na war comporter wo ak mom bo la yalla bu yalla defé nga tassé khalifa cheikh wala nga xam ko ci sa jamono tamit non nga war comporter wo ak mom amul différence té lolou khalifa yépp la ño wara ño nga wara amal comportement bobu même budul sa serigne parce que khalifa mom moy serignu képp kuy tare képp ku nek tare xam khalifa bu sa fess serigne mo xam ci mom nga jëlé wér wala jëlé wo ci mom wér mo lay lif ku xëss ba nek khalifa non la mel par rapport mbolum talib cheikh té comme li ëpp ci ñom duñ ko wax lool tamit mo tan def attention bax parce que xam nga nit ñi lu ëpp ci masse populaire bi ñok pour ñom nit ki bi la muy nek khalifa il faut que mu dëkk kër sangam fé dëkkul fofu rek man da nga khalifa lool moy masse populaire bi motax ñi soobu bari wuñ par rapport ak lool ñi soobu dëgg bari wuñ ndax il faut nga soobu deug ci affaireu tariqa pour meuna xamé pour ma di bayyi xel affaire bobu et puis tamit burul dara comme niñ koy gissé bokku talibé yépp ay bokku talibé la dañu wara am quand même xorma buñ am par rapport ak ñom bo la def talibé ti jaar bo giss nga gissé ci mom cheikh ni tidiane radiyallahu anhu lool soko lay def da ngay noppal talibé ti jaar bo giss nga giss ci mom Sir Ahmed Tidiane radela moy lu Seyd Ibrahim do non Cheikh bi dako wax radela dafa ñew ne dafa am ben way bu nekkon bu ñewon ci ñom ci mom ben jour mu tok Cheikh bi neena waji ñew ne ko wa man de ne nek ni Cheikh bi man de musuma gis yeen bi sallallahu alayhi wasallam musuma gis Cheikh Ahmed Tidiane radela momu tourne ni Seyd Ibrahim xolal mu ne lan la koy tontu xolal man Tidiane buma gis damay gis ni yenente bi la gis damay gis ni Seyd Ahmed Tidiane sallallahu alayhi wasallam damay gis ni Seyd Ahmed Tidiane la gis rabbihallah mi ki mo mi ngi may gis te neena musul gis Seyd Ahmed Tidiane musul gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ha manam lolo ça veut dire que boude da ngay def tidiane bo gis mi gis nga a travers mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que secret yenenbi sallalahu alayhi wasallam day daw ci mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa day feñ a travers mom tidiane bo gis nga gis Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu a travers mom lolo soko defé problème bi do ko am sauf que tamit ku nek bo comprendre tamit à travers mom mais li ngay jox manam dafa am tamit nit ku nek dafa am geudum nit ku ne dafa am gëddam nga jël kenn ku ne nga wacc ko itam ginnaw lolu yëpp nga wacc kenn ku ne wacc waye wala ginnaw lolu khalifa yi nga bayi leen sen place khilafa muqaddam yi nga tay leen sen place muqaddam ci biir muqaddam yi dañoo wuti tamit nga tek kenn ku ci nek place am donc khalifa cheikh mom li cheikh tidiane daan don joxe don defal talibey yep dakoy meuna def ci tamono ji ju muy dundu ju ne lu cheikh motax wa motax li cheikh tidiane daan don defal ci joxe wer bi ci joxe ñaani ci joxe zikane joxe ndigali dakoy man ak li aju ci moy liñ waxon biñu tambali buntu manam liñ waxon ci buntu bi nga xamantene mom moko aju mom mo ci la lolu aju won cheikh omar radhiyallahu anhu fofu leralon nako waxon nako te hein waxon nañ lu ci aju walillahi alhamdu wal minna ndax khalifa liko wutek muqaddam mom moy khalifa du am ben restriction alors que muqaddam tant soit pour dina am restriction deng munaw kullu man kep ko xamne lam yakun nekut min ahli tariqi ci ñoñu tariqa bi yoon nitu yalla ma moy wa tariqa bi muqaddaman mo xam muqaddam la kana mo xamne mom la awwalu bo khayro kenen manam kum meuna don nekul muhibban di aji sop lil khalifati ñeñ khalifa bi kama kem ni nga xamne kana non la ne yajibu non la nek yajibu di war ala ci mom an yakuna mu nek ko li sheikh ñeñ serigne bi deng wax lolu mo sha ge e shaq la indi dina indi jawabu shaq bi wala wasu bi dina indi limu ci tek manam moy la kep ku tontu bi yekse ko daamugo daamelugul wax manam moy wax bi moy la kep ko xamantene nekul ba ci muqaddam yi ci bi ci wa tariqa mo xam muqaddam la wala du muqaddam note yow même muqaddam bi ci bir att bi lay dugg nekul di sop sir ki bi khalifa bi kem ni mu wara soppe kan cheikh ma tidiane daanu bu doon dund ak mom wala lol la ndax khalifa bi cheikh day manam day feñe ci mom day incarner day mel parce que mom ak cheikh duñ takal ko mom ak cheikh duñ takal ko ben jang de day nek kuy andal ak mom sa sunu kep nak ko xamantene jappul khalifa bi diko xole beut cheikh rabbi yaram a 100% soppe ko non deggal geek yoy mum waxale wu parce que lolu xam nga sopp sax affaire xol la mais meuna deggal ak bi def ndigal di baye tere lolu mom luñu mana man la ci cieur lolu kenn waxale wu ko mais sopp gi rek lañ wax pour khalifa bi deglu lim ci tek kep ku melul non ci wa tariqa bi nak mo xam muqaddam nga waral do muqaddam lolu mune koku kep ku melul non deglul daf lay wax ne nak wajjo soobul fa laysa nekul min ahli tariqati ci ñooñu tariqa fi shay'in ci dara manam mok tariqa bi bokku ñu dara subhanallah ngay lo koku ak tariq manam mo lay wone soobu gi ñu soobu bari wuñ ndax parparlo yi fi xëccu yi fi kenn ku ci nek japp ne yow rek ya am serigne ñi ci dess amuñu dara nangam te and ak ne dañu waron doylo rek ke ni lan cheikh ati jaar rabbi allah mooy seen serigne jeexna mo coiffé ñepp mom mooy serigne te kenn ku ci nek ni lay jariñ dima joggé ci cheikh rabbi allah ñew ci yow directement mo xam cheikh mu tidiane radhiyallahu anhu daf koy def ci loxol serigne bi nga xamne moy sa serigne tarbiya manam serigne tarbiya la wala da la koy jox directement mais da la ko def donc yow waro di am ben manam kenn ci ñooñu non en tout cas kepp ko xamantene ak wilayam dafa leer ci biir serigne yoyu manam ñi nga xamantene moy ak magayam dafa sax tam par contre loolu fokk mom munu ñoo fekk tamit n'importe qui kuy def lu ko neex xamni julli sax bo moy tul yalla téré duko hein duko def ndu bëgg hein dédé waxu ñu ñooñu dé ñi tax ñuy wax moy ñi nga xamantene seenu wilaya dafa leer seen liggéey ci diiné dafa ragnéku ték kenn munu ko wéddi parce que dañ ci mëna du baram seenu manam magay dafa fess seenu wilaya dafa sax parce que lool fokk mu am tamit munu ñoo jël tamit n'importe qui rek parce que tout simplement xam nañ ko que ni lan kene dañ koy nangul bobu ciir motax amna benn wax bu cheikh omar radhiyallahu anhu waxon gisoon nañ ko ci bir tere bi muy wax bu teunk mbolam wax yi nga xamne mom lañ wax nan ay nit yalla yi dañ leen di fonku dañ leen di nangam yoy yep dafa am benn wax bu ko teunk moy bala ñukoy saxal ne diko dox bobu ciir ba diko fonké non da ko wara prouver ba pare parce que sunu lolou kenn ku ci nek mën nga ñew wote wo lu la neex nit ñi saxal ko parce que tout simplement gaay ne di nga baxul ah non comme kenn ku ne amul droit critiquer kenn amul droit critiquer lenn surtout parce que lan parce que yalla rek xam bu moy tour walli la bo moy tour dede affaire bi tamit dafa wara leer ba pare ñu doga sax ñu doga ci non lool da wara leer wa hein kep ko xamantene dafa ñew ne man kat gaay man médecin la wala chirurgien la nangam ki dafa fièvre xamna fièvream lan la xaaruma ñu jox leen mako mo opéré ko dafa wara sax ba pare manam mum da wara prouver lool sino kenn ko dox biiru jamburi bu ko xoti nonu rek après du ko meuna tejj du xam lu lool dede do am sa dom muy def bak ben wa jugge feul rek ñew ne boma ko joxe ma jox ma jangal ko mat rek mu jeex dede il faut ma taxaw waxtaan ak mom waxtaan bo xamne dana meuna xamé ci biir wax ji ne ki xam na limi wax moy wax bi nga wax rek ci hadith yi fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun moy mbir mu nek wa ah dafa am liko mom voilà liko mom exactement wa ahla zikr voilà exactement voilà compétent voilà exactement mbir mu dafa am liko mom voilà donc lolou tamit ci tariika bi tamit nono la ciir bu ne da am ko ko mom te lolou ci ndonol manam ndono lay amé ci ndono lay amé mais ndono lolou ci ruh la spirituel la qalbi la ci xol la mais du ci lan du ci terre comme d'ailleurs comme niko ñep xamé hein sauf que nak amna différence entre buñu waré wax mbir mi ñu wa manam ak buñu waré pratiquer mbir mi ah wax ko bu mo gëna ñom yalla ñala sam mais téréwul ba tay ñu war bi mëna ba une perturbation motax ñu wara mëna fonku tamit ñepp rek kep kuy kilifa rek ñu gis ko muy yëngatu ci diiné ji di ci saxal di ci def lu baax et cetera ñu war ko fonku tam jox ko ci reum ak xorma ndax kenn ku ci nekk de toute façon li wara jaar ci talibi di ñew ci yow ko ci rahmatu jalla dal dana ko jaar la fofu wa mais ñepp japp na ñun ñepp ay talibi cheikh la même bo jappé ni ci sëriñ sax mo gëna kawé ñëpp mo gëna for ñëpp mo gëna mag ñëpp loolu sax moy ni jaar ndax sino do jariñu ci mom ah sino do jariñu ci mom motax sa xol buy wul bu la bu jappé né ah sama serigne bi dal ah mo moy tout dal gaay ak gërom ak rek baye manam bu engagé wu ci lool wa deng muna kon muna wa hadha muna te li nak yak li mu tuddu ci fonkel gi ñu wara fonk khalifa bi mo xam ci ñu la jox wer la bok wala bok ci bis bu la léré ni ki ci khalifa yi la bok wala nga xam ko rek lool nga wara mel par rapport mu muna wa hadha te mbir mi yakunu day nek lil muqaddami ñel muqaddami haqqa fi haqqi man ci app ka nga xam ne laqanahu moko sax wer manam manam mom la sa bok lakano mom la sa wer manam bu la sawé wer na manam muqaddam bi bu fekkenti da la jox tariqa bi bu boba yow da nga wara am respect bob par rapport ak mom niki lolu su fekkenti ne manam jox la seulement jox la bi teki wul jox la ko ni rek pour nga wara man ni ku continuer wer mais daf ci sous-entendre mu nek sa cheikhou tarbiya en même temps parce que koko la du ki la jox werde kessé le fait que rek mu jox la werde mom moy su serigne tarbiya dedet ndax talibé tidiane bi dafa am bobu indépendance par rapport ak ay nimuy doxale day xol c'est pas parce que ki momu jox werde moy sama serigne jox na ma werde man na joxe werde loy tek jox na ma werde djel nako fonk nako comme muqaddam yépp ni ma len wara mëna fonké ak ni ma len di fonké mais fala yam nima wara fonké khalifa bu mag bi nonu la wara fonké tam muqaddam bi nga xamantene momo jox yar te moy nama wara fonké cheikh bu mu doon dund ak mom manam kon yow sa muqaddam moy sa cheikh moy cheikh matidial radhiyallahu anhu khalifa bi moy sa cheikh tidial radhiyallahu anhu buy nek ak yow yaangi deg mais bo mousé talibé yépp ñoy sa cheikh talibé yépp ñoy sa cheikh mati dia ko ci gis rek mi ngi melni gis nga cheikh nga jëfëlanté ak mom mi ngi jëfëlanté ak cheikh wa cheikh bi mu né waaji mu né c'est que yeen ci sa saam ak cheikh mati dia la daal nekku ñu ay bammel manam ñu nekk rek ci bammel wala bok ñu leen di ziaré wala non du lool mais ay manam dañuy duñu deñ di incarné wu ci jëmmi nit ñi nga xamanteni ñoom ñoy dund duñu deñ di incarné wu ci jëmmi nit ñi nga xamanteni ñoom ñoy dund wa subhanallah di gis lu nek nga gis ko tous les jours nga gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam te gisoko lolou ya nañu yalla musul ci fitna bu reuy bob tous les jours nga jakkalo yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais nga prétendre ba jakkone musumako gis te tous les jours ya ngoy gis ya nga jakkalo mo a travers ni ngay jakkalo subhanallah ha wa tous les jours nga jakkalo cheikh ma dara nga ni musuma gis cheikh ya nañ yalla sam deng muna wa idha fahim te bo dege haza li wa amna benen bir sam bo am moy ziyara biñi wax ci ziyara yiñ don tere comme niñ ko leralé won ci biñ tole chapitre bi ci wax ziyara yoy bu rew muqaddam ci bir tariqa bi ak kurul muqaddam sax ziyara bi ci bir tariqa bi ken tere wuko wala manam amul kenn comme exclusivité wu par exemple ak tamit comme ni gaay di wax nan bo bu la ki joxe a mo droit yes bu ci fenen lolu amul de nit ki mën na d'ailleurs la preuve en est que ñaata nit lañ xam ci tariqa bi ci ay kilifa yo xam lañ incontestable lañ ñu am ay ijaza fu ne yes lu ci ko ne lolu du jeex bu xat yeslu ci té lool sax dafa sax manam ci téré tariqa bi lool dafa dafa évident mais nak légui ngay dégg suñu jamono ñu bëri di wax di netale d'ailleurs ci seen ay muqaddam lool tam amna benen point bu ci wara ñew inshallah mais di netale ci ñom ay xéetu wax yo xamné wala ñom seen mom nga leen dégg ñu koy wax lo xamné saxul xadul bay sax nan masala nit ki bu ñëwé waru la manam boy yeslu manam ci sa bu xadam rek nga wara yeslu lolu amul mën nga yeslu ci kula neex ngir jëlala sax barké koka ngir barké lo wala ci mom parce que muqaddam bu nek dina am barké ba par dina am ciir bu ko yalla defal ba par amna yoon bo xamantene sirru bu nek ci mom bu spécial muqaddam bu nek amna sirru bu nek ci mom donc woro donc muno teunk ñep ci yow kesse en réalité yow woro nek même bo de khalifa sax nekulo ludul kuy wut cheikh muy sidi ahmed tidiane dal mais yow ya serigne réel donc yow muno xagne c'est-à-dire que sa prérogative yegul ci nga mëna xagne ñi néne ah yow comme que man may sub serigne dal légui ah bul sétu ci kenen ci gaay ci serigne tariqa wala bul dem yes lu ci kenen wala bul jël ci mom dara bula joxe ñaan sax bul jël wala ay yenn sir lool amul du muno sa prérogative yegul fofu dé serigne tariqa bi prérogative yegul fofu muqaddam bi parce que lool c'est important parce que muqaddam muno serigne parce que motax buñ waxé ci tariqa bi cheikh gis nga fi muy wax ni waxu fi leneen lu dul cheikh cheikh lo wax serigne bi dinañ dem ba ci bir al qudwatu rek lay wax al qudwatu wala cheikh té djublu wun ci keneen ku dul cheikh metidia rabbi yalla amul deuxième personne buñ ci djublu bo gisé ci téré tariqa bi ñu bind né serigne bi cheikh tidia rek lañuy wax rabbi yalla keneen ku ñuy wax dañ nan cheikh diw serigne diw wala ñu am titre buñ ko jox khalifa nangam yoy deug kon day wutu cheikh radhiyallahu anhu manam mom da fay taxawayu cheikh radhiyallahu anhu jeex lool lay liggé lool da wara leer aussi parce que su leerul ay leunt yu bari lay indi parce que beur na ci ño xamantene ay muqaddam manam muqaddam comme niko wara fi wax ay muqaddam ño xamne dañuy teunk mbir mi ci ñoom seen bop au lieu ñu wan nit ñi cheikh amna ben jour ma ngi deg Alat Abdou radhiyallahu anhu diko kaas nan legi muqaddam yi dem nañ ba wor cheikh na ci def radhiyallahu anhu ndax ul kenn waxatul cheikh ñepp seen bop lañuy wax wala seen wa keur te cheikh lañu warona wax radhiyallahu anhu ndax ñoom dañ leen fe tek ngir ñu représenter cheikh mais teggu ñu leen fi ngir seen bop loolu la warna leer waru ñu ñew objectif bi moy ñu sétante la yow nga ñew dindi rideau bi nekkon ci kaw télé bi brancher lepp tal ko ba fa ra taxaw ci kéram ñu dina sétal affaire bi du lool objectif muqaddam ak khalifa moy muy tektale cheikh ah yi ñi wax nak muqaddam bo ñi ñi wax muqaddam ñokoy def mais khalifa duko def parce que khalifa day comme niveau la spirituel la du ijaza mu ñu joxe de niveau spirituel la du lu ñuy falaté diu fal nañ la khalifa legu khalifa ko lool du lool de niveau spirituel la sa roh moy yeek ci niveau pan niveau di dem ba nga yegg fa ok ni la do lu ñuy falé ba gaay dajalo nañ ñomé la ko du lool aduna bi yepp buñ dajale won ni yow yaay khalifa bi te spirituellement ne ko ko do dar do dara sax talib sax wul ah oui sax nekku est ce xam nga lol sax nekku talib sax wul seul bi mo nekk khalifa dang koy xam ah lol la yaakar yaakar mo ne nak quand même niveau spirituel bu tol non nit dina ko yegg dina ci yegg te du ko xam sauf que amna benn bir mu ma ci xawa jaaxal touti moy cheikh omar radhiyallahu mom seydou mahamoudou ghali radhiyallahu moko wax mu do ko xam ba bi ngi nan sax bi man bima takali wato ak mom dama ka gissat benn jour ci gënt maka nay laaj ne ko yow da nga ne won khalifa la duma mu xadam mu ne ko waw si yow khalifa la manam mom bëm mom ba bimu takali ko mom mom le fait que cheikh seydou mahamoudou ghali radhiyallahu informé ko ko ci la ko xamé amna nak yenn mu may wax xamantene xamé nako après ci lenen mais information wo ci la ko xam comme est-ce que information do une prédiction comme fay na lum ko wax mais moy marta wu mo wara am après wala tane déjà parce que après ba mu amé niveau bobu dafa am lenen dafa am dafa amone droit yo yépp manam lepp lu khalifa di def da ko amone amé kon li comme jaxaso bi ñi wax ak cheikh abdullah anou ana kon moy boba manam ay attributs ñoy nek ci mom ay jikko mak et cetera wala est ce kon day doon lo xamné day taxo mom diko gis jaxaso tam voilà lool niveau la ay niveau la c'est à dire que nit ki lay kon jaxaso bi muy jaxaso ak cheikh ahmed tidiane radhiyallahu parce que dafa am ñaar niveau bu démé ba nga xamantene mom ak cheikh ahmed tidiane radhiyallahu day nek ko xamantene dafa dugg ci mom incarner wu ci mom ba nga xamantene ku ko gis dara nga gis na cheikh ndax li cheikh tidiane radhiyallahu daan wax lay wax lim daan def lay def ci limu nekkon ci la nek manam mom deug deug dafa nek ko xamni représenter parce que khalifa lool la moy ko représenter day taxaw taxawayu cheikh radhiyallahu bobu mo ben la mais niveau bi meun na gëna tawé ba nga xamantene nit ki day parce que ñoñu ñoy bok ci 600 non niveau bima la wax ni ah d'accord ñoy ñoy bok ci 600 ñoy ay khalifa la parce que 600 ay khalifa la hein mais dafa am ñu leen gëna kawé ño xamantene nak ñoo cette fois-ci yegg nañ ko gëna kawé lool moy ñom dañu dem bay jakkalok cheikh lool mom motax mu am khilafa zahir ak batin après mu am ñeneen ño xamantene ñoom ci 600 lañu bok té nit ki mëna am ba niveau mëna bok ci 600 té du am khilafa zahir gogou lota khilafa zahir gi leg leg ben nit rek koy am ci aduna bi yef ndax niveau spirituel la bu élevé mais cheikh omar radhiyallahu anhu wax na ben ndir buy wone ni mom am na ben moment moy bimu nane yenenbi sallalahu alayhi wasallam non cheikh moutidiane radhiyallahu anhu mono man suma nexe mané ci cheikh moutidiane radhiyallahu anhu la jëlé directement ndax cheikh moutidiane radhiyallahu anhu gis nako mu sol ben yéré bo xamantene daf ma né ma yéré lèr la mu né ma yéré bi ko gis dug aljana ba paré solo mu yéré subhanallah mom manam té lolu moy symboliser intronisation khilafa zahir parce que khilafa zahir kuñ koy fal jamono juñ ko fal cheikh radhiyallahu anhu day ñew jël yere lèr solo koko mais lolu ci ginnaw gi la ko am d'accord kon peut-être khilafa bi mu doon wax moy comme khilafa bi 600 bi 600 nek voilà sauf que après peut-être da fay yek maintenant voilà da fay yek ba nek ci voilà ba am niveau benen bi donc en fait même ci bir 600 yi ay niveau la ah waaw ñepp tolo wuñ di niveau yu bari nañ ah amna ci la fo xamantene mo moy lepp ah mo ndar ke ko lepp mo waaw Allah Allah Seutu ke man la yalla ñu yalla defal sutura amin amin sutura ngeenelum barke rasulullah alayhi assalam legi ni ma doon wax ne dina ci ñew legi moy muqaddam muqaddam bi tamit fo mbir mi leer manam nit tamit munul nek ci manam lu ko neex wer na sax daanugo du ko def wala heure bu ko neex la ko def ñak ko respecter ñak ko fonk ñak doya dal li nga xamne moy tariqa bi ba ci anam gi mu gëna doya de ba pare nan muqaddam la hein quand même dafa am lo xamne da wara bir mi tane manam li ñaan muqaddam comme niko lo lool la gëna djégé et puis muqaddam tamit tekteli wul né lepp lu mu wax ci tariika bi rek nonu la lool la warona doon nak waye xam nga ni suñu jamono ji ñuy dund baatu muqaddam mu moy lool ça signifie plus grand chose voilà baatu muqaddam suñu jamono muqaddam bo xamne da naka julli xamul nu koy defé manam da na sens bu tay legi bu djumon ci jullem xamul nu koy réparer té da ko wara xam muqaddam bo xamantene njapp rek tay mo sama njapp manam ni la def matu nan lañ ko wara réparer mën na ko baña xam muqaddam bo xamantene da naka manam affaire yi gëna doyé ci diiné da koy def manam yi nga xamantene nit ku respectable ci diiné parce que muqaddam limi tek moy dañ ko jital ci tariqa mu war représenter sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu fi mu ne lool lay tek mu lool moy baat muqaddam donc koku nonu dafa am nu mu wara mel dafa am nu mu wara mel au minimum dafa am ay minimum mais warul nek ko xamantene lu manam yi gëna doye di ci diiné sax mënu ko respecté kuku gis moko gis manam day def li ñepp yi def dal manam ci tiaxan xéetu tiaxan sax da ci né ñuko ci gis hein muqaddam buy balé xam nga lool no xam nga déssena rafet ñu naan ak muqaddam la wala muy show han wala yenn xet yi amna yo xamne han rafetu yalla ñala sabu amna yo xamne rafetu muy nek ci yenn tiaxan yi wala muy ci manam ko manam muqaddam da wara nek delu way mais ko xamantene même gaay ci tiaxar buñu mën ta nek mom mo la koy légaliser après da mi muqaddam la kon nak c'est légitime waji muqaddam la c'est muqaddam la rek c'est légitime benen bi xam batna bari xal moy muqaddam teki wu nekup serigne am nga différence entre nek muqaddam ak nek serigne am nga différence nek muqaddam moy man nga joxe werde bi tu bon lolou ay niveau la fait amna niveau muqayyad itlaq mutlaq lolou waxon nañ ko ci biñ ci tolé mais tekkiwul né même que ni serigne la même tekkiwul lolou parce que serigne dafa laaj yeneeni mbir da laaj xam xam bi parce que serigne mom premier critère moy xam xam serigne bu amul xam xam duma lañ non premier critère serigne moy xam xam deuxième critère moy mu am au moins une exemplarité mais à la mesure de ses possibilités au moins mu am ko am jiko yo xamné dañ ko et cetera parce que serigne mom approuve kay la wara doon di tektal nit ñi yalla ku manul lolu nak meun nga nek muqaddam mais do meuna nek serigne parce que yeb meuno ci ben parce que dara donc lolu mata baye xam tan legui na taw ñuy wax na nek legui manam sati muqaddam bi am ñu dañ koy jënd ah waaw lolu xam nañ ko bu bari sati muqaddam nga jënd ko mais lolu bari lu bari bari sax gis nga mi ñi jaay ci la sarar tour xam nga lañ koy jaay legui dañ koy jaay mais lolu lañuy jaay tam ijaza muqaddam ta bobo joxe nangam ci xaaliss mo bindal la ijaza nga nek muqaddam legui lolu ngeen yaakar ne dara ngi ci comme ni seen ñu gaay wax kayit suuga lañ la dox kayit suuga la amna tam ñoo xamantene manam nek muqaddam bobu dañ koy jël diko marchandé manam day tax ñu japp ni légui ñom gaay dañu leena wara manam am xéet manam dafa am xéet manam mal compréhension deug la la manam dañ leen di war di defal lu ñu defal sérigne ci nangam di leen di dali organiser légui di def gamu organiser sen gamu talibé ñew ñene di mu xadam la mom moy mo yor affaire légui nangam hein ya nañ yalla sam bind ci ñu jël manam titre bobu nonu tax legi nga wara am droit ci nit ñi ci di leen sonal yu leen tek lo xamantene waru et cetera la ma ñala sam hein ah waro muqaddam legui da dañ ko war da war di dajale ay talib legui da war am ay talib mom ci bokkum ha mais lolu bari na li may wax ni du lu tuti ha yu bari na legui yu bari na ay dérive yu bari la yu am ci tarixa manam nit ñi diko def ci turu tarixa yo bu nekké da nga nek talibé bu ndaw ko xamné ni mom dafa bëgg muccu ci yépp mom lan la wara def parce que mën nga bëgg dugg ci tarikhati jàng muy benn mbir ñaaralu mbir bi moy yow bëgg nga gindé ku nek ci yoon bu baax bi waye bo dajé par exemple sëriñ bo xamné ni mom déjà ijazam daf ka jënd ñaar ah xol mo baax déjà yow ci dara biñu jënd mom bo baaxu no sa connexion wéru waaw no moyen bi gëna gaaw moy nga jang jang mom bis boko défé yow mom du mëna duñ la nax mais do nexa nax té fo yaakaane fofu mbir nga fo bo fa deme bu mbir ne ko dang ko gawa xam nga gawa nga xilu legi ba ngay amé tank waaw fo dem rek yaakaane mbir nga fa rek moy xor rek xam ni am fo nga daw amna tamit ño xamantene ci manam dal ni ni dal xéetu naxine guna lañu def légui marchand ci fatu xéetu marchand lay xéet guna lañu def ah légui yi kay nga commencé defar ak gam yaangi légui nit ñi di ñew di ndala xaj ah leen la sax amna ñuy def amna ñeneen ño xamantene ño ijaza bi ñu dañ koy jël photocopier ko yu bari dox ko talibé kër ko ci réñu jox lu gis nga ijaza la ngi am ci waaw wala ñu jël ko taf ko ci sen salon comme ñu def diplôme waaw ñu yëp am nañ té touti wul en plus ñukoy def duñ ñu nombre bu touti et puis fogné titre muqaddam bobu rek da lañ di jox droit ci légui lepp lu ñu waxati wala ñu def ko rek wërna ndax titre muqaddam da lañ yalla sam kon yoy mu ñu mata baye xel mu ne kon mune wa iza fahimta bo dege haza li mo wax man bo comprendre li ñu wax mune fal mahabbat tafel as-sadiqatu bay aji deggu tafel gu deggu gi ñi wax nak xam na wara sop cheikh tafel gogu moy lan mune kama kem li nga xamne fi nek na ci al ibriz ñun kalam sayyid abdul aziz wa ghayru ak benen ak yenen teer wax du siwu la lan moy tafel bi mune moy an yakuna moy na nek at-tilmizu talibe bi sahihul jazm aji sahih aji wirdi al-jazm manam dog weyel manam moy a pass voilà jazm moy pass am pass nafiz aji sax aji dawal al-azm dog manam moy détermination conviction madame jazm moy détermination azm moy conviction je gueu wat ben mais gis nga wax ju day def gis nga dañ ko beul ngir waré ni mu wara deugere madi aji wiyel al i'tiqad pass pass la yasghi wala a du xerawlu li ahad ñeel kenn meul ay baari ci jamm du bayyi xel kenn xerawlu moy may nop di nopam bi duko teunk duko dox kenn ci jamm qad deug sallaa dafa julle ala man ci kep ko xamne ada wute nak sheikh serigne salatuho julle gamuy julle ala janazati ci niw ni ñu julé niw xam nga niw bo xëssé bu julé ba suul ko ba dem sa yoon lepp lu ñuy yaakar ci né warna ma ci jappalé li warna ko li ba yow bo naré def dara sax sa xel lu dem ci né téw ko bu jappalé yow jeex ba paré considération do do ko bayé ci xel yow boy def doto baye ci xel wa mom lan la ci xala parce que mom bien mi ngi fi non nam ngay mel ak serigne tiofel bi lol lay tekki manam nga sop ko sop gu mel non bo xamantene mom sey determination day leer sey bëgg bëgg dang koy xam xam nga ni serigne bi moy sa objectif lepp lo xamantene xéetu ay lumuy wax la wala lumuy diglé la wala limi man yow dal mom rek ngay may nok mom do ngay bayyi xel keneen ku dul mom julé nga ko new yow kay sa affaire problème fa la né moy serigne bi lu mbeug man kay lool la xamagul mais xamna serigne bi lu mbeug cellala lañ ak lu nit xalat bëgg gi ma bëgg sëriñ bi daf may yobé ci aduna yépp buñ ma dajala won bima critiqué ndax da nga sopp sëriñ bi day melni waxuñu dara day melni musdi day melni kenn musuma wax dara xam nga lutax ndax dama dul bayyi xel sax li ni wax yalla ma dama ko dul sax diir gi yalla ter di ko baye xam muna qala waxna fil ibris cheikh abdul aziz radhiyallahu anhu innal abd al yurbu war moy jambi la yanalu du amé ma'rifatullah xam bur yalla ta'ala ajka hatta meta ya'rifu mu xam sayyid al wujudi sabu minni sallallahu alayhi wasallam nit non la war mel d'abord par rapport genetim sallallahu alayhi wasallam avant serigne bi yéne ci sallallahu alayhi wasallam da wara mel ci yow no xamné waxam mom ak do xalinam ak sunnam ak yoy mom do ko yamale len ak koku ak lolu kumu mana ak lumu mana don no yenti bi mom sallallahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamné do ko comparer mom sa xel ci jooni xel do la may ngay taxaw di comparer waxam wala doxalinam ak waxu kenen wala dafa joxu kenen yow dal moy sa roy kay ultime sallallahu alaihi wasallam muno xam yalla abadan yegg ci luddul nga xam yenenbi sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifu tadu kham sayyid alwujud sangu minne fi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'rifa mbete mu xam shaykhahu sirin bo xamul yenen bo xamul su sirin do xam yenen bi sallallahu alaihi wasallam ndax yenen bi sallallahu alaihi wasallam dafa day comme ni nga waxe legui day incarner wu mom ni yalla feñe ci mom di feñ a travers mom mom non lay feñ a travers nitu yalla yi dise serigne ci mom lay feñe en tout cas ci yow ci anam gi bu gëna ma motax serigne bu fekente ne mono gis ci mom lolu nak mom wax deug yalla mom bu se serigne am ni ngeen ni mais da ngay tardé hein ya ngi tardé am ngeen mais da ngay tardé ay mais fo nga gis ko bo gisé waxam doxalinam limuy yep net lepp sunna da ngay wax wa sinon mom koku mom du dara koku mom yere ngi andu me da ngay tardé dara tardé en fait même bu matone serigne sax yow dalay tardé même bu dé mom matna serigne en réalité yow mom dalay tardé wa voilà serigne bi mom yent da ngay gis ci mom yent bi sallallahu alayhi wasallam 100% kay fook gis ci mom yent bi deng muna wala yaaruf way nak du xam cheikhou serignum deug kan moy serigne hatta mbete yamuta mudie annasu nitni fi nazarihi ci gisam mom buy xol nitni ñu délay gis manam pa dans le sens respecté wu ma len falé wu ma len yoy du sens bobu mais ci sensu nja ci walu wilaya ci walu nit manam barker logue ak yoy d'ailleurs lolu ci ngay xamé ni ko cheikh motax ni cheikh mudjay radhiyallahu motax ni wax mais pa kan du manam muqaddam bi loko bëgg muno manam ak loko fonk tamit ñeneen ñi ci dess tamit ci biir tariika bi ay walu yu lañ ay ñu mëna jari ñom lañ mais cheikh amti jamm rabbi yalla moy ki nga xamne mom non ngay mel ak par rapport ak mom mu ne kon fala yuraqibum du len fuglu manam du am ben vigilance par rapport ak mom nit ko xamantene ñemewul wax ne diwo serigne ñëmëwuko serigne bi kok mu serigne bi jottu wuñ dara bokku ñu dara ñëmëw ma taxaw sa ne man kat ah man day service bi sama serigne wax deug yalla lool ma dem mu ko ñëmëw mu ko wax lool moy mom yalla tere hein lool tax ñom talib da wara def attention ci lool parce que bu ñëmëw wax ne ki moy serigne bi serigne wala ñëmëwul wax na cheikh serigne mo tax mum taal bi ci daan buñ ne ko ndax ci jaar nga meuna dedet day dox ci tariikh subhanallah waaw bu ñeko ndax ci jaar nga mu ne dede day dox ci tarika ah deng mu ne kon du len fuglu wala yura'ihim du samonté ñom dara ci mbiru lu addu ci serigne bi mom manam lu addu ci serigne bi lu ci négocier du ci fo du ci tiaxar du ci kaf lu addu ci serigne bi mom sey bo nañ ni da nakari dere sey bo nañ ni mum tole nawul sey bo nañ ni mum serigne bi dako bëgg lor dako bëgg mum upp affaire bi dafa upp manam na nit ñi wax lu leen neex ndax julle na leen neew deng muna kon nak fa sall julli la alayhim ci ñoom salatal janazati julli neew wan zia te na nga rocc min qalbi ci sa xol ak tashawwuq manam di sakko sof sof sof wala bok ak tashawwuf manam moy di sakko di len xëntu di wut dara ci ñoom ilayhim jëm ci ñoom bul sax ci ñom dara serigne sepp julle leen neew serigne sepp japp leen comme ay nit yalla ay mbokk julit ñu bax lañ nangam nga wormal leen jeex na fa la yob mais sama serigne mom bi may ki mom mom mi ngi mom cheikh la ci dal radi Allah wa legui nak ki nga xamne mo ci cheikhou tarbiya tamit non dang koy fonké non mais nak tekki wul tamit ke ni ci bir tidiane ci dess do am rapport ak kenen OK mën nga ko ndi am ak ñom rapport bi mën jari ñom ci ñom et cetera mais sauf que ki moy sama cheikh tarbiya manam voilà mom moy xamal cheikh wala tek moy jëflante ak mom moy jëflante ak cheikh ma ci jalla daana diko jaare ci jëmum bi lol man moy defleté cheikh diko jaare ci jëmum bi lol dengo kon fofu ñeem fofu inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin